paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga y justifica cada ferida. A tribu que no rodea, paga tributos que a condenan. Historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida. Amores de uvas francas, con rosas engalanadas. Almorzos con diamantes, prejuicios en cada instante. Se diluye en la diversión. Pasos las romarías, lloros las alegrías. Rumbo a cualquier lugar que pueda calmar un mal. Pasos las romarías, lloros las alegrías. Rumbo a cualquier lugar que pueda calmar. Me justifica cada ferida. Xa temos ao outro lado do fío telefónico a un grande artista, actor, director, productor, bueno, un grande da nosa cultura galega, que vainos a poñer en orden a nosa información con respecto a unha obra de teatro que ven a estrenar precisamente aquí, o Teatro Romea de Barcelona. Chámase Cándido Pazón. Moi boas tardes, Cándido. Hola, que tal? Agradecerche moitísimo que atendas a nosa chamada, porque sei que estás traballando, pero, bueno, solamente te incomodaremos uns minutiños. Graciñas por estar aquí connosco. Bueno, queremos falar desa obra teatral que seguro que poderase interpretar precisamente aí en no Teatro Romea, non? A partir do 22 de febreiro. Do 22 ao 6, de martes a domingo, os sábados dobre función, ás 8 da tarde. Ah, moi ben, estupenda. Esas cigarreiras se tiveron un exitazo precisamente en Galicia, non? Bueno, sí, estreouse no seu momento en outubro no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, xa estivo en Santiago, xa estivo en Vigo, xa estivo en Narón, en fin, aínda faltan lugares. Unha vez que terminemos pola xira que se vai facer por todo o territorio español, regresaremos outra vez a Galicia, pero iniciamos esa viaxe en castellano. A toda agora fixémolo sempre en galego, iniciamos esa viaxe en castelán, aí, en Barcelona. Pois iso, a partir desas datas xa dixemos. Do día 22 hasta o día 7, non? De marzo. Bueno, 6, para ser exactos. A 6, bueno, sí. O mellor si somos capaces de convocar a todos os galegos que estamos por aquí ao redor, pois pediremos vos que interpretedes tamén en galego, por lo menos un día, ou unha sesión. Digo, non sería problema, e non sei se digo ben, porque saltar dunha lingua para outra, como realmente son linguas parecidas, non é sinxelo, pero, bueno, sei que se faría ese esforzo se tal circunstancia se dese. En principio, pois, nos imos preparados para facelo en castelán, despois de facelo, pois, estes meses en galego, e esperamos que, iso sí, en castelán, pero un castelán noso, castelán, digamos, que se fala na Coruña, castelán barnizado, tuneado, que terá sabor, que terá musicalidade galega. Iso será a propósito, porque ao fin e ao cabo é a historia de unhas mulleres traballadoras galegas, escrita, porque isto é unha adaptación ao teatro, por unha novelista galega como era Emilia Pardo Bazán, da que se celebran os 100 anos da morte no ano pasado. Claro que sí, bueno, ten que ser unha cousa excepcional e máis extraordinaria, máis tendo o reparto que tes, que contas con grandes artistas, grandes artistazas. Non sei se vimos en algunha ocasión a tanto Tamara como vonas nomear, a ver se me equivoco, sí. Ti me dirás, Tamara Canosa, Susana Dans, Mercedes Castro, Isabel Naveira, Covadonga Verdiñas, Ana Santos e Ledicia Costa Sola. Todas, case todas da zona norte, pero unha delas é de Ourense, non? Ledicia é do Ourense, Merce e das Pontes, aínda que vive hai moitos anos en Santiago. Bueno, e eu son vigués, aínda que esta historia sexa unha historia moi coruñesa. Coruñesa, exactamente. Sí, sí. Bueno, a cultura non ten fronteiras. Evidentemente. Como ben dicían as tanxugueiras. Sí, señor. Non hai fronteiras, que dicían? Non hai fronteiras. Non ia fronteiras, tamén o dicían. Non hai fronteiras, sí. Tamén o dicís en catalán. Bueno, a verdade é que, bueno, está... É unha cousa interesante o feito de que se diga que tamén o noso idioma sirve para comunicarse. Bueno, sí, nos, evidentemente o teatro galego xa ten como un fenómeno absolutamente común, pois nos anos 70 é un fenómeno normal aquí no país, e cando imos por aí adiante, pois as veces vais en galego, moi poucas, e en xeral pois vais en castelán. Entrar en Cataluña non é moi moi fácil. Eu lembro en tempos, pois con outros espectáculos, de ir a San Cugat, ou sí, non lembro agora sitios así, pero bueno, neste caso nos temos, hai que decilo, unha asociación, asociámonos, traballamos en coprodución con unha empresa teatral moi importante que é Focus. Este é o segundo espectáculo que facemos con eles. O primeiro é O Electo, que é un autor catalán, Ramón Madaula, e esta é a segunda producción que facemos con eles. Nos, en principio, estreas en galego, despois o que é a distribución polo Estado español leva a Focus, e no caso do Romea, o Romea é un teatro do grupo Focus, pois tamén corre pola súa conta o feito de que nós, con esta historia tan galega, pero tan universal, esteamos aí en Barcelona. Ten un tema argumental bastante interesante, non? Que relembra pois aquela da perda da dinastía borbónica, non? Bueno, digamos que ese é un elemento non central na peza, é un elemento circunstancial, o central pois é a historia das traballadoras da fábrica de tabacos da Coruña, sobre todo dunha delas que inicia unha relación que socialmente non é moi aceptada, porque é a relación dunha traballadora con un burgués, con un militar, e ela conta, pensa que posto que está aí a revolución de 1868, cando se expulsou efectivamente a Isabel II, como seguramente chegará a república, pois que as cousas van cambiar, e xa sabemos que finalmente as cousas cambian, pero en grande medida quedan igual ou parecidas, sí. E moitas veces a xente cifra grandísimas esperanzas, grandísimas ilusións en procesos que, bueno, culmínanse ou frustranse. Neste caso do que estamos a falar, máis ben se frustrou. Vaya, sí, sí, que tamén cousas que suceden tamén nos matrimonios normais actualmente tamén, o sea que bueno, sí, algo que se pode transpoñer, sí, non? Sí, que sí, a esas circunstancias cada quen, digamos, cifra na súa vida en calquera aspecto, ilusións en procesos e fenómenos que despois efectivamente producense ou non. Pero tamén hai un gran paralelismo con moitos aspectos da situación política actual, da relación entre as, en fin, distintas culturas, no Estado español, en fin. É unha peza que, estando baseada nunha novela do século XIX, ten moitos ecos actuais. Por un lado, moi amena, aquí realmente a xente resulta divertida, e ao mesmo tempo ten aquel outro lado trágico, que máis ou menos é como é a vida. A vida é unha mistura de momentos trágicos, de momentos divertidos, e normalmente de ir tirando para diante como se poida. Exactamente, unha cosa extraordinaria que ademais da interpretación tamén ten moitísimo que ver pois a vestimenta, non? Que, lógicamente, eso ten sitúa tamén a propia obra, non? Porque vin no cartel pois unha foto que na que está as mulleres co pano na cabeza e unha delas cun ollo tapado, é dicir, algo que naquela época era moi moi real, non? Bueno, as pezas, cando son de época, poden retratar a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de relacionarse de época, ou non, depende do estilo da peza. Neste caso, non é que sexa unha reconstrucción histórica, pero sí que ten moitísimos aspectos, pues, tanto formais como de fondo, que nos lembran que efectivamente esa historia aconteceu a finais do século XIX. Unha peza que seguro que vamos a disfrutar dela. Canto tempo, que espacio te dura, máis ou menos? A peza dura unha hora e tres cuartos. Ajá. Unha hora e tres cuartos, que non é nin curta nin longa. Eu agora mesmo estou frente ao Teatro Principal en Santiago, onde teño outra peza, A Peste. E esta dura dúas horas e media. Son de pezas máis ben curtas, pero neste caso, tanto unha a que imos ter en Barcelona como esta, pois saíronme máis longas que lle vou facer. Parabéns tamén, porque estamos recibindo noticia precisamente de que A Peste está tendo moitísimo éxito. De verdade, felicitacións pola parte que che toca. Dallas tamén a todos os representantes. De verdade, que vamos a disfrutar dun traballo extraordinario. Por certo, toda a xente que queira pode xa pedir entradas, porque ao mellor... Terá que entrar na... terá que entrar na páxina web do Teatro Romea e aí pues seguir as instruccións para comprarlas anticipadamente. Despois, xa cando empecen as funcións, pues tamén se poderán comprar na billeteira do propio teatro, pero bueno, xa venda hai un tempo xa que está aberta. Pues eso quería decirche, quería preguntarche porque eu sei de tamén acostumamos a ir ao teatro aquí, aínda que non sexa en galego, pero sei que si se piden con antelación teñen un precio un poquinho máis económico. Por eso por dicho preguntaba. Normalmente as que se compran directamente, pues teñen un prezo un puntiño máis elevado que as que se compran anticipadamente. Claro. Por outra parte, cando se compran anticipadamente, un pode escoller aquel lugar que a un lle interesa, e quen lle gusta estar máis adiante, quen lle gusta estar máis atrás, cada quen ten os seus gustos, e entón pois se as colles con anticipación, garanteste que vas a estar sentado máis ou menos onde ti queres. Está ben, perfecto. Oye, unha pregunta, como mellor pois é incómoda ou polo menos non está, non ven o canto, pero eu asistín nalgúnha ocasión precisamente no Teatro Romea algunha peza de teatro que despois ao final saían os autores e o propio director para si quería alguén do público facerlle algunha pregunta determinada a todo isto. Tendes previsto nalgúnha ocasión facer ese tipo de intervencións? Ás veces hai eses hábitos. Ignoro si neste caso teñen contemplado. Tamén teño que decir que eu únicamente poderei estar o primeiro día da estrea, porque despois eu estou xa ensaiando outra peza cunha compañía daqui galega, Talía, Morte Accidental dun Anarquista, por tanto terei que regresar, o sea, chego nun avión, estou un día, regreso, non teño tempo nin de visitar a familia, porque eu como en fin, pouco galego, teño familia aquí. Moita parentela en Cataluña, aquí en Barcelona. Sí, sobre todo en Barcelona e en Santa María d'Oló varios sitios de por aí adiante. E non terei nin tempo para iso. Chegarei, estarei na rolda de prensa, estarei na estrea, collerei un avión e regresarei para Santiago, pero estarán as actrices finalmente no teatro acordan, agora mesmo pues, sinto decir que non o sei, pero se no teatro acordan facer en este coloquio, pues non haberá ningún problema que calquera desas sete mulleres poderán acompañar os espectadores e responder as preguntas que a xente lles queira facer. Eu digo xo porque asistín nunha ocasión e pareceume curioso, non? E ao mesmo tempo pues, disfrutei coa interpretación, bueno, co que nos dicían as intérpretes con respecto ao seu seu traballo, meterse no papel, é como facían, sí, é como se divertían, sí, sí, entre eles mesmos, sin... Bueno, foi curioso, nunca asistir a unha cousa así. Era un hábito moi típico dos anos 70, os coloquios despois das funcións. Despois deixaranse de facer, e de 3 ou 4 anos para cá estánse retomando. Pois outro día estivemos con Cigarreiras, justamente. Dous días aquí en Santiago, a semana pasada ainda. O primeiro día houve ese coloquio terminar, e as actrices e eu, pois ao terminar a función, estábamos no palco, pois respondendo ás preguntas, ás curiosidades, que xa que teña... As veces son sobre a peza, as veces son sobre outras cousas, en fin, 20 minutiños, porque tamén as actrices teñen que descansar. Claro, claro. Pero bueno, 20 minutiños charlando e un pouquiño coñecéndonos máis do que é o actuar. Moi ben. Coñecelo, coñecer a xente que te vai ver e de paso pues, darlles alento de que, en fin, que estás con eles e eres contigo. Sí, sabes o que nese intercambio de impresións o que eu non interviñen, pero todos os que interviñeron, o primeiro que fixeron foi felicitarlos, o sea que é unha satisfacción. Bueno, en xeral a xente, se non lle gusta a peza, pois non intervén, porque é unha cuestión casi de cortesía. Non vou ir eu mirar unha peza que non me gustou e a pedir a palabra e arrancar dicindo a mí non me gustou nada, Eso non se dá normalmente. O que faz nese caso é marchar, simplemente. Vamos, non me miro a mí mesmo indo a un espectáculo que non me gustou e hai un coloquio quedando, marcho e fora. Tamén hai que tratar de tratarnos ben. Entón, pois sí, normalmente fala que la xente, pois que lle gustou e que o fai por prazer. Ninguén ten obriga de quedar. Bueno, agradezo muitísimo o teu traballo, este traballo que nos vais a presentar precisamente aquí. Bueno, ti estás moi ocupado, lógicamente. No, agora mesmo non. Hasta xoito non empeza a función. Entón, estou aquí na Rúa Nova, muy bien, Santiago, o ladiño da Igrexa de Santa María Salomé. Sí, señor. Estas xoias daqui desta nosa capital. Cocal, desde aquí saúdo e abrazo a todos os paisanos que andan pola outra beirada da península. Nada, sí. Os galegos do Mediterráneo. Eso. Sí, efectivamente. Eu pido unha cousa, que lle mandes un bico da nosa parte ao apóstolo. Bueno, home, a ver, sí, tamén yo mando. Teño aquí máis cerca Santa María Salomé e, pues, mellor máis... A quen paga falta. Tamén, a mí, sí, sí. Bicos non me faltan, si hai que repartir bicos. Cartos, non sei, aí xa o... Bueno, xa o pensaría un pouco máis, pero bicos os que fagan falta. Sí, sí, sí. Apóstolo, para a santa que teño aquí ao lado, sí, sí, para esta señorita e aquel señor que pasan por diante tamén teño bicos para eles. Cándido, é un prazer e unha honra terte aquí no noso estudio, o sea, na nosa humilde emisión, e queremos facerche chegar pois os nosos desexos de que teñades moitísimo éxito, non somente con Cigarreiras, senón tamén que sigades colleitando éxitos con esa peste que a partir do sitio estarán moitísimos asistentes a ese traballo. Sí, señor. Moitas grazas, o éxito é poder traballar basicamente, e que cando termina un traballo comece outro, e que os teatros estean abertos e cheos de xente. Mira, outro día aquí un dos praceres que tivemos imensísimos, era que de novo despois de 2 anos puidemos estar nun teatro cheo, non con restriccións, non con 50 ou 75% cheo. Iso é bonito para nós como xentes de teatro, pero tamén é bonito porque significa que parece que pouco a pouco imos saindo dese buraco no que a historia nos meteu, iso temos lo que celebrar no teatro ou onde sexa, pero hai que celebrar. Exactamente, porque ademais a cultura non é mala, axuda. Non, ademais incluso en termos médicos, digamos, fíxate que nós aquí nos ensaios da peste houve algún positivo, pero sempre se produciron fora do ámbito laboral, fora dos ensaios, porque despois facíamos as provas tra xente, ninguén estaba contagiado, por tanto esa persoa pois fora na súa familia, fora nunha cea. No ámbito este noso, no ámbito teatral en xeral, tomas as súas precaucións, a xente entra moi organizadamente, sai moi organizadamente, e eu non sei de ningún foco que se producira, ningún brote que se producira nunca nunha sala de teatro. Esa é a teima, eso é o importante, sí. O feito de que poidamos disfrutar tanto os artistas que interpretan como os que escoitamos e vemos ese espectáculo enorme que leva tantísimo traballo. Nós somos aficionados e temos aquí unha pequeniña compañía, chamamos de Honduriña, e facemos, intentamos imitar algo os artistas con unha pequeniña obra que facemos cada ano, pero a verdade é que disfrútase moitísimo vendo a grandes artistas que interpretan esas obras importantísimas. Bueno, pois eu desexo-vos que Sanduriña voe moi alto, que veña e que volva, como fan sempre as Sanduriñas, que van e veña. Agora hai menos, últimamente viránse poucas, non? É como cando nós éramos pequenos, chegaba a primavera, chegaban aquelas Sanduriñas que se puñan facían niños nos aleiros, agora non hai tantas. Pero, fin, pero ainda non estamos en primavera, pero a primavera ha de vir, e que veñan as Anduriñas, e que esa vosa compañía, ese vosso grupo de xente amadora do teatro, xente afeccionada, eses anduriños, pois disfruten co teatro, porque basicamente do que se trata cando unha compañía non é profesional é de disfrutar, de xogar, sí, de brincar co teatro. Bueno, nosotros, aí estamos, nosotros aí disfrutamos intentámoslo, pero por eso tamén o que intentaremos tamén é achegarnos precisamente o día 22 de febreiro a esa estrea fantástica que agardamos que teña un grande éxito aí no Teatro Romea, As Cigarreiras, non? Cigarreiras en castellano, Cigarreiras en galego, as cancións, que hai catro cancións, serán en galego, eso sí, o resto serán en castelán, pero as cancións serán en galego, e o espírito e a musicalidade será galega, absolutamente. Hombre. Tendo a Cándido como director, claro, lógicamente, ya as que están o carón. Tamén, bueno, unha aperta grandísima a todo o teu equipo. Igualmente. Agradecerche moitísimo que perder estes minutinhos connosco. Gañar. Bueno, a seguir colleitando éxitos. Vale, saúde, que va todo muy bien. Saúde, muchísimas gracias. Forza. Hasta luego. Vamos a despedir a Cándido con música, como hacemos siempre, para ir adubiando este nuestro programa.